أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت زجر دے رہے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد سے انکار کیا، اور اسی حالت میں ان پہ موت آ گئی کہ مرتے دم تک جہاد سے یہ لوگ انکار کرنے والے تھے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہرگز اللہ ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، ہرگز اللہ ان کو بخشے گا نہیں، کہ جن لوگوں نے جہاد سے انکار کیا اور جہاد سے یہ انکار ان لوگوں کا تحیات تھا، تو اللہ رب العزت جو ہے ان لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا جہاد سے. وصدوا عن سبیل اللہ، اور بند ہوئے، منع ہوئے اللہ کی کتاب سے، اللہ کے راستے سے. ثم ماتوا، پھر مر گئے. وہم کفارن، اسی حالت میں کہ تھے وہ کفر کرنے والے. فلن یغفر اللہ لہم، پس ہرگز معاف نہیں کرے گا اللہ ان کو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا. چونکہ سورت میں جو بیان گزر چکا ہے وہ جہاد سے متعلق ہے، تو کفر سے مراد جو ہے کیا ہے، ما سبق مضمون کی طرف ہم اشارہ کر رہے. ایمان سے مراد ہوگا آمنو بالجہاد، تو کفر سے مراد کیا ہوگا، انکار بالجہاد. کہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا جہاد سے کہ اسلام میں لڑائی مڑائی نہیں ہے، اسلام میں جہاد کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وصدوا عن سبیل اللہ، اور بند ہوئے یا منع کیا، خود بند ہوئے اوروں کو بھی منع کیا. عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے. ایک آدمی خود جہاد کے لیے نہیں جاتا، دوسروں کو تو تیار کرتا. حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من جاہز غازیا فقد غزا، جس نے کسی جہاد کرنے والے کی تیاری کر دی, اس کے لیے اسباب جنگ کا بندوبست کیا, اسلحہ خریدا, ان کو پیسے دیے, ان کو ترغیب دی, ان کی ٹریننگ کر دی, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں گویا کہ اس آدمی نے اپنی ذات میں جو ہے وہ جنگ کیا. من جہز غازیاً فقط غزا, جس نے کسی مجاہد کو جہاد کے لیے تیار کر دیا تو گویا کہ اس آدمی نے خود ہی جہاد کیا. تو کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ ایک آدمی خود تو جہاد نہیں کرتا مگر دوسرے کو تیار کرتا ہے. جس طرح بخاری کی مشہور وہ حدیث ہے, یہ بھی بخاری کی حدیث ہے, من جہاز غازیاً فقط غزا, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے. غزوہ وہ جنگ ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس شریک ہوئے اور مسلمانوں کے جو ہے وہ کمانڈر ان چیف تھے. سپہ سالاری کا فریضہ جب نبی علیہ السلام خود انجام دے تو اس جنگ کو غزوہ کہتے ہیں, اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ کسی اور کو جو ہے مقرر کرے سپہ سالار کے طور پر تو اس جنگ کو سریا کہتے ہیں. 50 سے کچھ اوپر جو ہے وہ سریات ہے اور 27 بخاری کی حدیث کے روح سے جو ہے غزوات ہے. 27 جنگوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنفس نفیس شرکت کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو زرے جو ہے وہ پہنا کرتے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ رہے ہیں تو صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ اس طرح بھی ہیں جنہوں نے نہ آپ کے ساتھ دشمن پہ حملہ کیا, نہ آپ کے ساتھ جو ہے دشمن کے علاقے میں پاؤں رکھا, قدم رکھا, مگر آپ کے ساتھ اجر و ثواب میں برابر ہے. صحابہ کرام بڑے متعجب ہوئے کہ حضرت ہم نے اتنی تکلیف برداشت کر دی اور کچھ لوگ جو ہے مدینے سے باہر بھی نہیں نکلے اور پھر بھی ہمارے ساتھ اجر و ثواب میں برابر کے شریک ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ لوگ ہے جو کسی عذر شرعی کی وجہ سے جو ہے آپ کے ساتھ نہ جا سکے, سواری کی ضرورت تھی ان کے پاس سواری نہیں, بیمار تھا, بزرگ آدمی ہے, بوڑھا ہے, اسی طرح جو ہے وہ عورت ہے, معذور ہے, تو آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی خیر خواہی ڈھونڈ رہے تھے, آپ کے گھر والوں کی جو ہے حفاظت کر رہے تھے, ان کے سودا سلف کی بندوبست کیا کرتے تھے, مجاہدین کے گھروں کی رکھوالی کرنے والے تھے, لوگوں کو جہاد کے لیے تیار کر رہے تھے, پس پش جو ہے ان کی اچھائی بیان کرنے والے تھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب لوگ اس طرح بھی کریں گے تو یہ بھی ان کے ساتھ جہاد کرنے والوں کے اجر و ثواب میں ان کو برابری کا اجر و ثواب ملتا ہے, مگر ان کو شہادت تو ملتی ہے, ان کو تو شہادت نہیں ملتی, ان کو یہ امتیازی وصف حاصل ہے مگر اجر و ثواب جو ہے وہ ایک برابر ہے. کہ کوئی جہاد کے لیے جائے تو ان کے گھر کی حفاظت کرو, ان کے بچوں کا خیال رکھو, پسے پس جو ہے ان کی جو ہے اچھائی بیان کرو کہ یار کتنا بہادر آدمی ہے جو جہاد کے لیے جو ہے وہ کیا. اسی طرح جو ہے وہ لوگوں کو تیار کرو تو گویا کہ اجر و ثواب میں تم برابر ہو گئے. تو اللہ رب العزت فرماتے ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ, مگر کچھ لوگ تو اس طرح ہوتے ہیں, ہم پشتوں میں کہتے ہیں ان نر مون میں نران خوختی, تو کبھی کبھار کچھ لوگ اس طرح بھی ہوتے ہیں, نہ خود جہاد کرتے اور نہ مجاہدین کو ان کو وزن ہوتے ہیں, یعنی بالکل جو ہے وہ کیا دا ایلو نروی, نہ دبانگ بھی نہ داگے بھی. تو کم از کم اگر جہاد نہیں کر سکتے تو جہاد والوں کو تو پسند کرو نا, کہ یار جو بھی روئی زمین پر جو ہے کافروں کے ساتھ برسر بیکار ہے اللہ ان کی تائید اور نصرت فرمائے, اللہ کافروں کے مقابلے میں ان کو جو ہے فتح اور کامرانی سے نوازے, اللہ ان کی طاقت کو جو ہے مضبوط تر کر دے اور کافروں کی طاقت کو ان کے مقابلے میں پارا پارا کر دے. اس طرح تو کہہ سکتے ہو, مگر کچھ لوگ کی زبان جو ہے وہ شل ہو جاتی ہے مجاہدین کے بارے میں جو ہے وہ دعائیں خیر کرنے کے لیے. گھنٹوں جو ہے وہ دعائیں کرتے ہیں مگر اس میں مجاہدین کا نام بھی نہیں ہوتا, ہوتا ہے؟ نہیں مجاہدین کا نام نہیں ہوتا. کہ مجاہدین کے لیے بھی جو ہے ایک حرف جو ہے وہ ادا کی گئی کہ اللہ مجاہدین کی جو ہے وہ تائید فرما نصرت, اور جہاں پر بھی مجاہدین جہاد کر رہے, چیچنیا ہے, بوسنیا ہے, میں نے تو کہہ دیا تھا, یا اور جو جہاں پر بھی ہے, فلسطین ہے, عراق ہے, افغانستان ہے, کشمیر ہے, سوڈان ہے, فلپائن ہے, جہاں پر بھی مسلمان کافروں سے جو ہے برسر پیکار ہے, اے اللہ ان مجاہدین کو کافروں کے مقابلے میں جو ہے فتح نصیب فرما. کم از کم اتنی تو ہم کہہ سکتے ہیں. اور جب ہم یہ بھی نہ کہیں تو اپنے اندر جو ہے وہ تم دیکھ لو کہ تمہارے اندر ایمان کہاں ہے, تم اس ایمان کو تو ذرا دیکھ لو, وہ ایمان کیا ہے, کہاں پر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 70 صحابہ کرام کو شہید کیا, 70 کو, کتنے کو؟ 70. بخاری کی حدیث میں ہے کہ ایک مہینے مسلسل نبی علیہ السلام نے صبح کی نماز میں ان پہ قنوت پڑی, بد دعا, ایک مہینے مسلسل. جنہوں نے 70 مسلمانوں کو شہید کیا تو ان کے لیے تو ایک مہینے کی بد دعا ہے. آج کافر لوگ جو ہے مسلمان, کتنے مسلمانوں کو انہوں نے خرچ کیا, کیا اس لائق نہیں ہے کہ ہم ہر نماز میں جو ہے ان کو بد دعا دیں؟ جو 70 کو مارے شہید کرے ایک مہینے کنٹینیوسلی, اور جو ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کے خون کو بہائے تو کیا ہم اس کے لیے دعا نہ کریں؟ اس کے لیے ہم بد دعا بھی نہیں کر سکے, یا اللہ ان کو ذلیل و رسوا کر. ہاں اگر تمہیں ہدایت پسند ہے ان کی تو ہدایت بھی مانگو ان کے لیے. اللہ کی جنت کوئی تنگ تو نہیں ہے کہ ہم پہ جو ہے وہ تنگ ہو جائے گی, اللہ کی جنت تو بڑی وسیع ہے. ہاں اس طرح کہو, اے اللہ ان کو ہدایت دے, مگر ساتھ یہ بھی کہو کہ اگر ہدایت قسمت میں نہیں ہے تو روئی زمین کا صفایا کر جائے ان سے. صرف ہدایت کے سوال بھی نہیں کرو کس کے لیے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وصد عن سبیل اللہ, صد لازمی اور متعدی دونوں معنی میں, لازمی خود منع ہوا, متعدی اوروں کو منع کر رہا. سبیل اللہ کا اطلاق حدیث بخاری میں دو بندوں پہ ہوتا ہے, ایک طالب علم پہ جو قرآن کی طلب کے لیے آیا, اور سبیل اللہ کا اطلاق جو ہے مجاہد پہ ہوتا ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 جس میں مصارف صدقات کا تذکرہ ہے, فرضی صدقات جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں, وہاں پر جو اللہ رب العزت نے کلاسیفیکیشن ذکر کی تھی مستحقین زکوٰۃ کی, تو ان میں سے ایک تھا وفی سبیل اللہ. وہاں پر کیا ہے؟ ایک وفی سبیل اللہ, جو اللہ کے راستے میں ہو. تمام مفسرین کو آپ اٹھا دیجئے, فقہ کی کتابوں کو آپ چانٹ ماریے, یہی دو بندے ہوں گے. فسٹ جو ہے ہر ایک ذکر فرما رہے مجاہدین, دوسری جو ہے وہ اس سے نیچے کی جو تشریح ہے کیا طالب علم, کیونکہ وہ صرف فی سبیل اللہ ہے, اللہ کے راستے میں وہ بند ہو چکا ہے. مجاہد جو ہے وہ بند ہو چکا ہے, وہ سرحدات کی حفاظت کرے گا کہ وہ بازار میں جو ہے وہ سودا سلب بھیجے گا؟ اللہ کے راستے میں جو ہے بند ہو چکا ہے. اسی طرح طالب علم ہے, وہ علم حاصل کرے گا کہ کمائے گا؟ راستہ. اسی وجہ سے جو ہے سبیل اللہ زکات کا مستحق ان کو کہا گیا جو مجاہد ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ کیا دوسرا کہ طالب علم ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا, پھر مر گئے. جہاد سے انکار کرتے کرتے ان کو موت آ گئی. تو اللہ رب العزت فرماتے وہ ہوں کفار, اسی حالت میں کہ وہ تھے انکار کرنے والے جہاد سے, مرتے دم تک جہاد کا منکر تھا, مرتے دم تک جہاد کو برا سمجھنے والا تھا, مرتے دم تک جو ہے کفار اور اغیار کے ایجنڈے پہ جو ہے فائز تھا. تو اللہ رب العزت فرماتے فلن یغفر اللہ لہم, ہرگز نہیں بخشے گا اللہ ان کو, معاف کرنا جو ہے وہ ان کی قسمت میں نہیں ہے کہ ان کو بخش دیا جائے, ان کو معاف کیا جائے, قابل ہی نہیں ہے. وہی حدیث جو میں نے بار بار پڑھی مسلم کی, وہ مشہور حدیث, من مات ولم یغزو ولم یحدث بھی نفسو مات علی شعبت من نفاق, کہ جو اسی حالت میں مرا جس نے کبھی جنگ نہیں کیا, جہاد نہیں کیا تھا, اور نہ دل کے اندر یہ خواہش آرزو پیدا ہوئی تھی کہ جب کفر اور اسلام کا آپس میں بنے گا ٹسل تو میں لڑوں گا اسلام کی سربلندی کے لیے, تو جب اسی حالت میں مرا تو مات علی شعبت من نفاق, منافقت کی شاخ پہ ان کی موت تاری ہو گئی. پیدا ہوا تھا عبداللہ, نام رکھا گیا تھا عبداللہ, نماز پڑھنے والا تھا, روزہ رکھنے والا تھا, مگر جہاد سے جب انکار کر دیا لوگوں نے جنازہ بھی پڑھا, مسلمانوں کی قبرستان میں بھی دفن ہوا, اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا مات علی شعبت من نفاق, منافقت کی شاخ پہ ان کی موت آ گئی. تو اللہ رب العزت فرماتے اللہ ہمیں اس سے بچائے کہ ہم جہاد سے انکار کریں. جہاد سے انکار کرنا, جہاد نہ کرنا فسق ہے, مگر جہاد سے انکار کرنا کفر ہے. کہ ایک آدمی کہیں اسلام ملا ہی نہیں, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلا تہینوا وتدعوا الی السلم وانتم العلون واللہ معکم. فلا تہینوا, پس سستی نہ کرو تم جہاد کے کرنے میں, فلا تہینوا, پس سستی نہ کرو تم جہاد کے کرنے میں, وتدعوا الی السلم, اور مت بلاؤ تم کافروں کو صلح کی طرف, مت پکارو تم, مت بلاؤ تم کافروں کو صلح کی طرف, وانتم الاعلون, اور تم ہوں گے غالب, تم ہوں گے غالب اونچے اللہ کے دربار میں. اللہ معکم, اللہ تمہارے ساتھ ہے مدد میں. وَلَنْ تَرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ, اور ہرگز کم نہیں کر دے گا, ضائع نہیں کرے گا اللہ تمہارے اعمال کو. اللہ رب العزت فرماتے فلا تہینوا, پس سستی کا ارتکاب نہ کرو تم جہاد کے کرنے میں, سستی نہ کرو تم کہ تم کہو ہم اچھے اخلاق سے ان کو مسلمان بنائیں گے, یا کہ ہم کسی اور ترتیب کو استعمال کر کے جو ہے ان کو مسلمان بنائیں گے. سستی نہ کرو جہاد کے کرنے میں. جنہوں نے سستی کا مظاہرہ کیا تو وہ صرف تاریخی زمانہ بن چکے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قرب قیامت میں بخاری کی حدیث ہے. کافر لوگ مسلمانوں پہ حملہ آور ہونے کے لیے ایسے ٹوٹ پڑیں گے, کافر لوگ ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں گے کہ جس طرح بھوکوں کو درستخان کی طرف جو ہے دعوت کی طرف بلایا جاتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا, حضرت یہ کافروں کی اتنی بڑی جرت, کیا ہماری تعداد اس زمانے میں کم ہوگی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا, نہیں, تمہاری تعداد تو کافی زیادہ ہوگی مگر اس کی ویلیو نہیں ہوگی. تمہاری حیثیت اس زمانے میں سمندر کی جاگ کے برابر ہوگی. سمندر کو دیکھا ہے؟ جس نے سمندر کو دیکھا ہے اس میں جاگ میں اس نے دیکھی ہو. جاگ تو بڑی ڈٹ کے آتی ہے, انسان بڑا جو ہے وہ گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے مگر کچھ بھی نہیں ہوتا. آگے پاؤں سے ٹکرا گیا اور دوسری طرف چلا گیا, کچھ بھی نہیں. صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضرت کیوں, تعداد بھی زیادہ حیثیت کم؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا, تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گی. صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضرت وہن کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا, حب الدنیا وکراہیت الموت. تمہارے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی, تمہارے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی. اور دوسری چیز جو ہے وہ تمہارے اندر کیا پیدا ہوگی؟ وکراہیت الموت, موت کو تم برا جانو گے. اللہ سے ملاقات تمہیں جو ہے اچھی نظر نہیں آئے گی. وکراہیت الموت, جہاد کو تم برا جانو گے. جب تمہارے اندر یہ دو کام پیدا ہو, دنیا کی محبت اور موت یعنی جہاد کو برا جانو, تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ تمہاری حیثیت ختم ہو جائے گی. آج مسلمانوں کے اندر یہی دو امراض ہیں, دنیا کی محبت, حلال اور حرام کو نہیں دیکھتے, مال کے بڑھانے کی سوچ اور فکر میں مبتلا ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, غافل کر دیا ہے تم کو اللہ کے دین نے. التکاثر کثرت میں, کوئی ڈگریوں کے بڑھانے میں ہے, کوئی جائیداد, کوئی بینک بیلنس, کوئی کاروبار, کوئی کیا کوئی کیا, لکھ پتی سے جو ہے کروڑ پتی, اور کروڑ سے ارب, اور ارب سے کھرب. حد تاجر تم المقابر, یہاں تک کہ تم نے ملاقات کر دی اپنے قبر سے, اعلان ہوا فلاں ابن فلاں مر گیا, فلاں ٹائم اس کا جنازہ. تو ایک ہے دنیا کی محبت, اور دوسری چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ موت کو برا جاننا, موت کو برا جاننا. جہاد کو جو ہے وہ ہم برا جان, کیونکہ جہاد کے اندر لوگ موت کو تصور. تو جب یہ دو چیزیں جو ہے وہ ہوگی, ایک دنیا کی محبت اور ایک جہاد کو برا جاننا, تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ مسلمانوں کی حیثیت وہ ختم ہو گئی. تعداد میں تو ہم سوا ایک ارب ہیں. کتنے ہیں؟ سوا ایک ارب. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, میری امت کے 12,000 فوجی وہ کبھی شکست نہیں کھائیں گے. بنگال میں تو ہماری تعداد 1,00,000 تھی اور پھر بھی ہم سرنڈر ہو چکے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے تو 12 کی گنتی گنوائی ہے. ابن ماجہ, ترمذی, ابو داؤد, نسائی, کنز المال میں بھی ہے کہ میری امت کے 12,000 مسلمانوں پہ کبھی شکست نہیں آئے گی. تو مسلمان تو وہ مسلمان جو قرآن سے بنے ہیں, زبانی مسلمان نہیں کہ کلمہ پڑھ لیا اور وہ مسلمان ہو گیا. وہ مسلمان جو قرآن سے مسلمان بنے. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ, اس سے کیا حاصل, دل ہو جا مسلمان ہے یہ تو کچھ بھی نہیں. تو دل ہو جا مسلمان تب ہی بنے گا جب ایک آدمی قرآن کے سامنے بیٹھے گا. بنا قرآن بیٹھے ایک آدمی کی اپنی جو ہے وہ تربیت نہیں ہو سکتی, ایک آدمی کے عقیدے اور عمل کی اصلاح نہیں ہو سکتی, تو وہ کسی اور کے عقیدے اور عمل کی کیا اصلاح کرے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلا تہینو, تو سستی کا مظاہرہ نہ کرو, تم جہاد کے کرنے میں سستی نہ کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عیسائیوں کے بارے میں سنا کہ تبوک کے مقام پہ جو ہے وہ جمع ہو رہے ہیں اور مدینے پہ جو ہے وہ چڑھائی کرنے والے. جاسوس نے جب نبی علیہ السلام کو یہ خبر دی تو نبی علیہ السلام تو السلام نے صحابہ کرام کو کہا کہ کیا ہوں گے عیسائی اور کیا ہوگا ان کا حملہ. عیسائیوں کی اتنی جرت کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو للکا دے. اعلان ہوا سب نکلیں گے ان کو ختم کرنے کے لیے. انتہائی گرمی, ایک مہینے کی مسافت, تبوک کا علاقہ پڑتا ہے, یہاں پر جو ہے وہ ساری فصل کھجور کی جو ہے پک چکی ہے, اور یہ واحد جنگ ہے جس میں نبی علیہ السلام نے اذن عام کیا تھا سب نکلیں گے, باقی جنگوں میں آپشن تھا, تم جاؤ گے تم جاؤ گے تم, جس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم جاؤ گے اس پہ فرض تھا. یہ واحد جنگ تھا ان فروخ خفافوں سے خالق, جس نے سستی کر دی, دس ایک اور تین دو, ایک ابو البابا رضی اللہ عنہ کی پارٹی اور دوسری حضرت کعب رضی اللہ عنہ کی پارٹی. کعب رضی اللہ عنہ کے تین ساتھی 40 دن بائیکاٹ, اور ابو البابا رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ سان تھا, تفصیل سورۃ توبہ میں تھی. مگر بات یہاں پر کر رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام بڑے تبوک کی طرف, کافروں کی تعداد ہزاروں میں تھی, 60,000 کی کمیونٹی جمع تھی, جمع کر رہے تھے. روم جو ہے وہ اس وقت پاور میں آیا تھا, کسرا کو شکست دی تھی, یروشلم میں تھے, قریب علاقہ پڑتا ہے. انہوں نے کہا آپ اکٹھے ہو جائیے, ہم ان پہ جو ہے وہ حملہ کریں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا, اچھا وہ حملہ کریں گے, یہ چل پڑے. وہ جو تھے وہ بھی بھاگ گئے, قیصر کے اندر بھی اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ آ کے مقابلہ کر دیتا. نبی علیہ السلام نے کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد واپس لوٹے. جب تم سستی نہیں کرو گے تو کافروں پہ روب آئے گا, اور جب تم سستی کرو گے تو کافروں کا روب تم پہ آئے گا. اسی وجہ سے تو حکم ہوا وَعَائِدُ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ, تیاری کرو, مشقیں کرو جنگ کی, نتیجہ کیا برآمد ہوگا, ترہبون بھی عدو اللہ وعدوکم, جو تمہارے دشمن ہیں اور تمہارے خدا کے دشمن ہیں ان پہ روب آئے گا, ڈر جائیں گے. یار یہ مسلمان تو گرمی اور سردی کو نہیں دیتے, مشقیں جنگیں. اور اگر تم جو ہے وہ کہو گے کہ نہیں بس اللہ ہی اللہ کیا کرو, دکھ نہ کسی کو دیا کرو, تو ان کا تو یہی کام ہوگا. مسلمانوں کا جو امیر ہوگا اللہ ہمیں نوازے, ہماری زندگانی میں اللہ ایسا موقع لائے, میں تو اس کا بڑا جو ہے بڑی شدت سے انتظار کر رہا ہوں کہ ایسا امیر مسلمانوں کو اللہ عطا کر دے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کو یکجا کرے, کسی ملک کی نہیں. اسلام میں جو ہے سرحدات کی کوئی کنسپٹ نہیں ہے, یہ درمیان میں یہ لکیر ختم کریں, ایران اور افغانستان اور یہ چیزیں ختم. میرا ملک ہے ہر ملک, ملک ماس کے ملک خدا ماس. میں یہاں سے سعودی ڈائریکٹ جاؤں, راستے میں مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو کہ تم کہاں جا رہے ہو, میرا ملک ہے, میرا ایک امیر ہوگا, اور پھر سال میں ایک مرتبہ کافر قریب کافروں کو جو ہے وہ حکم دے ترغیب اسلام کی, پھر جزیہ نعت اور نقر و مقابلے کے لیے. پھر آپ دیکھیں گے کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. اور یہ گزر چکا ہے, ہمارے اسلاف نے بھی یہی دیکھا تھا. انگریز بھی یہی مانتے ہیں کہ اگر ایک عمر اور پیدا ہوتا تو پوری دنیا میں جو ہے اسلام کے بغیر کوئی بھی نہ ہوتا. اگر مسلمانوں میں ایک عمر اور پیدا ہوتا تو پوری دنیا سے جو ہے کفر کا جنازہ نکل جاتا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلا تہینو, پس سستی نہ کرو تم جہاد کے کرنے میں. اگر سستی کرو گے تو کافر وہ تم پہ چڑھ دوڑیں گے. اور آگے فرمایا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ, کلام اصل میں اس طرح ہے تدعو تہینو پہ عطف ہے لا کے نیچے ہے, وَلَا تَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ, اور نہ بلاؤ کافروں کو صلح کی طرف. کافروں کو صلح کی طرف تم نے نہیں بلانا, کیونکہ جب تم جہاد کے لیے تیار ہوگے تو کافر مرعوب ہو کر تمہارے سامنے جو ہے وہ صلح کے لیے ہاتھ بڑھائے گا. کیونکہ اس میں کیا ہے, اس میں کیا فلسفہ ہے؟ جہاد کو تو آپ نے نہیں دیکھا ہے, مگر لڑائی جھگڑوں کو تو آپ نے دیکھا ہے نا یار. علاقے میں لڑائی ہوتی ہے, خاندان میں لڑائی ہوتی ہے. جب دو فریق ان کی آپس میں کسی بات پہ لڑائی ہوتی ہے, اس میں سے ایک فریق کہتا ہے میں صلح کرنا چاہتا ہوں, دوسرا جو فریق ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں صلح نہیں کرنا چاہتا. تو بعد میں جب صلح کے لیے جو ہے وہ بیٹھا جاتا ہے تو کس فریق کے شرائط پر جو ہے وہ صلح کی جاتی ہے؟ جو نہیں کرنا چاہتا. سمجھ آگے کہ نہیں آگے؟ تو جب تم کہو گے نہیں صلح نہیں کروں گا تو تمہاری شرائط کافروں کو ماننا پڑے گی, اور اگر تم کہو گے میں صلح کرنا چاہتا ہوں تمہارے ساتھ تو پھر ان کی ماننی آپ کو پڑے گی. اسلام غیرت دکھلا رہا ہے آپ کو کہ تم نے نہیں کہنا ہے کہ میرے ساتھ صلح کرو, وہ مرعوب ہو کے تم سے کہیں گے میرے ساتھ صلح کرو. تو جب وہ کہیں صلح کرنا چاہتے ہیں تو شرائط تم پیش کرو. پھر تمہاری شرائط کیا ہوگی؟ کڑی شرائط ہوگی. اللہ رب العزت فرماتے وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ, اور نہ پکارو تم کافروں کو إِلَى السَّلْمِ صلح کی جانب. سورہ انفال میں آپ نے پڑھا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ, اگر کافر لوگ صلح کی طرف مائل ہو جائے تو تم بھی مائل ہو جاؤ. سمجھ آگے کہ نہیں آگے؟ وہاں پر کیا کہا تھا؟ اگر کافر لوگ صلح کی طرف مائل ہو جائے تم بھی مائل ہو جاؤ, مگر پکارنا بلانا انہوں نے آپ نے نہیں ہے. وان تم العالم, تم ہوں گے غالب, تم ہوں گے اونچے اللہ کے دربار میں, یا تم ہوں گے غالب اللہ کے دربار میں یا اونچے ہوں گے. دلیل کے اعتبار سے, کیونکہ مسلمان ہر مذہب والے پہ دلیل کے اعتبار سے غالب, یا اس سے مراد جو ہے کیا ہے؟ اللہ کے دربار میں بڑھوتری ہے, یعنی اللہ کی دربار میں بڑھائی ہے, اونچائی ہے, برتری ہے. تو مسلمان اللہ کے دربار میں کیا ہے؟ تمام کافروں سے بڑھ کر ہے. پوری دنیا کے کافر ایک گناہگار مسلمان کے برابر نہیں اللہ کے نزدیک, جس میں کلنٹن اور اوباما اور کیا کیا نہ ہو. اے غریب مسلمان جو صبح کھائے تو پھر اس کو یقین نہیں ہوتا کہ میں آگے بھی کھاؤں گا, وہ گناہگار مسلمان اللہ کے نزدیک ان تمام کافروں سے یعنی کیا ہے؟ افضل ہے. اور اللہ رب العزت فرماتے وَهُوَ مَعَكُمْ, اللہ رب العزت فرماتے وَاللَّهُ مَعَكُمْ, اللہ تمہارے ساتھ ہے. تو کیا اللہ کافروں کے ساتھ نہیں ہے؟ عقیدہ تو ہمارا یہ ہے اللہ بے اعتبار علم اور قدرت کے ہر کسی کے ساتھ. تو یہاں پر ماہیت خاصہ کی طرف اشارہ ہے, کافروں کے مقابلے میں اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے, مدد میں, بالعون, مفسرین مانی کرتے ہیں واللہ معکم بالعون، اللہ تمہارے ساتھ ہے کیا مدد میں، کہ جب تم جہاد کے لیے نکلو گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہوگی، کافروں کے ساتھ نہیں ہوگی، اور ہرگز کم نہیں کرے گا اللہ تمہارے اعمال کو، ضائع نہیں کرے گا. انما الحیات الدنیا لعب ولہو، تزید من الدنیا، دنیا کی بے رغبتی اللہ رب العزت ذکر فرما رہے، کیونکہ جہاد نہ کرنے کا بنیادی جو باعث ہے وہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت. جس طرح میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بخاری کی حدیث جو پڑھی، حب الدنیا، تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں جہاد کا تذکرہ ہوا، پوری صورت میں شدت کے ساتھ ہم نے جہاد کو پڑھا، تو یہاں پر اللہ رب العزت تزید من الدنیا، دنیا کی بے رغبتی ذکر فرما رہے ہیں، کیونکہ جہاد سے روکنے والی چیز کیا ہے؟ دنیا کی محبت. بیوی کی محبت، کئی بیوی جو ہے وہ رہ نہ جائے، بچوں کی محبت، یہ یتیم نہ ہو جائے، گاڑی کی محبت، یہ نہ رہ جائے، کوٹی کی محبت، یہ نہ رہ نہ جائے. تو جہاد نہ کرنے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما الحیات الدنیا، یقیناً دنیا کی زندگی لعب کھیل ہے، ولہو اور تماشا ہے، دنیا کی زندگانی لعب کھیل ہے. تو کیا کھیل جو ہے یہ ہر وقت کے لیے ہوتا ہے؟ ولہو اور تماشا ہے، کیا تماشا جو ہے ہر وقت کے لیے ہوتا ہے؟ بچے جو ہے وہ ریت میں گھر بناتے ہیں، گھنٹے دو گھنٹے گھر بنائے، اس کے بعد جیسے جو ہے وہ اذان سن لیتے ہیں مغرب کی، اس کو لات مار کے جو ہے مسجد کی طرف چل پڑتے ہیں. یہی کھیل ہوتا ہے، دنیا بھی یہی ہے. اسی طرح والا ہوا تماشا ہے، تو کیا تماشا جو ہے وہ پوری زندگانی کے لیے ہوتا ہے؟ جس طرح جو ہے کوئی بندر نچواتا ہے اور لوگ اس کا تماشا کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس تو تماشے کے لیے بھی جو ہے کافی وقت ہے، راستے میں کڑے ہو جاؤ اور انگلی کو اٹھا کر جو ہے آسمان کی طرف کر دو، دیکھا دیکھی جو ہے آپ کے قریب اتنے لوگ جمع ہو جائیں گے کہ تم حیران ہو جاؤ گے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اور تم کچھ کہیں بھی نہ ہو، جو آپ کے ساتھ کڑے ہوں گے وہ آپ کا جواب دیں گے، پھر سنتے جاؤ کیا کہنے والا کیا آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے، ایسی عجیب عجیب باتیں آپ سنیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. کوئی یہ نہیں کہے کہ پاگل ہو گیا ہے، آسمان کے اندر درار دیکھ رہا ہے، بلکہ لوگ جو ہے وہ کیا کریں گے، لوگ جو ہے وہ آپ کے لیے تعبیلات پیدا کریں گے. ہمارے پاس ٹائم کی جو ہے بڑی جو ہے وہ زیادتی ہے. ایک مرتبہ ہمارے میں دکان کے سامنے جو ہے وہ نہر سا ہے، گندا نہر ہے، اس میں گاڑی گری تھی. میں نماز کے لیے گیا، نماز سے واپس آئے 15 منٹ گئے، اگر کسی کے ہاتھ میں جو ہے وہ چائے والا کی جو ہے وہ چائے کی جو ہے وہ ٹرے تھی، وہ اسی طرح کھڑا ہے، 15 منٹ گزر گئے. اسی طرح جو ہے کوئی گاڑی میں بیٹھ کے تماشا کر رہا ہے، ابھی اس کا کیا ہوگا، کوئی ایسی منظر بھی نہیں تھی، گاڑی جو ہے وہ نہر میں تیر رہی تھی، بس اتنا تھا، اور لوگ جو ہے وہ گھنٹوں وہاں پر کھڑے تھے، یہاں تک کہ جو ہے وہ ہاں اٹھانے والے آ گئے، ان کو اٹھایا، ایک طرف رکھا، لوگ چلے گئے، بس یہی جو ہے وہ تماشا تھا. تو میں نے ایک ساتھی کو کہا اگر ان کو ابھی اکٹھا کرو، میں ان کے سامنے ایک قرآن کی ایک آیت پڑھوں، تو پھر کوئی کہے گا گاڑے میں کو لوکڑے دے سکھ، وہ گیئر میں کو لوکڑے دے سکھ، وہ استاد چھ پسیرا لے گئے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما الحیات الدنیا لعب ولہو، دنیا کی زندگانی تو کھیل ہے، تماشا ہے، یہ ہر وقت کے لیے نہیں. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساما 100 برس کی ہے بلکہ خبر نہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن تُؤْمِنُوا، وتتقوا وإن تؤمنوا اور اگر تم ایمان لاؤ اللہ کے حکم پر وتتقوا اور اپنے آپ کو بچاؤ اللہ کی مخالفت سے یؤتکم نوازے گا تمہیں اجورکم تمہارے اجر و ثواب سے ولا یسألکم اموالکم اور نہیں مانگتا اللہ تم سے تمہارا پورا مال اللہ رب العزت فرماتے وَإِن تُؤْمِنُ اور اگر تم مانو اللہ کے حکم کو ایمان لاؤ اللہ کے حکم پر کون سا حکم جہاد کا حکم جہاد کو مانو کہ اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے جہاد کریں وَتَتَّقُوا اپنے آپ کو بچاؤ سستی سے اپنے آپ کو بچاؤ اللہ کی مخالفت سے یُؤْتِكُمْ نوازے گا تمہیں عطا کرے گا تمہیں اجورکم تمہارے اجر و ثواب دنیا میں زندہ خلافت سے نوازے گا موت آئی تو شہادت سے نوازے گا اللہ کی رضا جنت کا طلبگار جنت کا حقدار تمہیں ٹھہرائے گا دنیا میں عزت کی زندگی گزرو گے گزارو گے ولا یسألکم اموالکم نہیں مانگتا اللہ تم سے تمہارے پورے مال کہ جو میں نے دیا ہے 100,000 اس کو خرچ کرو گے تبھی جا کے میں تمہیں بخش دوں گا کروڑ دیا ہے تو کروڑ خرچ کرو گے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یسألکموہا یسألکموہا اگر مانگے تم سے تمہارا پورا مال اگر مانگے اللہ تم سے تمہارا پورا مال فیحفکم زبردستی کرے تم پر تبخلو تو تم بخل کرو گے تبخلو تو تم بخل کرو گے ویخرج ادغانکم اور ظاہر کر دے گا اللہ تمہارے دلوں کی نفرتوں کو کینوں کو ہی یسألکموہا اگر مانگے اللہ تم سے تمہارا پورا مال کہ تبھی جا کے میں تمہیں بخش دوں گا کہ تم اپنے پورے مال کو خرچ کرو گے فَيُوفِكُمْ احفا کے معنی کیا ہے کسی چیز کے انجام دینے میں کسی پر زبردستی کرنا مبالغہ کرنا اللہ زبردستی کرے تم پر کہ اس طرح تمہیں نہیں بخشوں گا مال کو پورا کے پورا خرچ کرو گے تو تم کیا کرو گے تبخلو تم بخل کرو گے اسی طرح ہوگا نا بخل کرو اللہ نے 100,000 دیا ہے اور اللہ کہے 100,000 کو خرچ کرو اور اللہ ساتھ یہ کہہ دے کہ اگر نہیں کیا تو نہیں بخشوں گا تو بخل کرو ویخرج ادغانکم ظاہر کر دے گا اللہ تمہارے دلوں کی نفرتوں کو دلوں کے کینوں کو مقابلے پہ اتر آؤ گے مخالفت پہ اتر آؤ گے ہاں انتم خبردار تم زجر بخلاؤں کو اللہ رب العزت دے رہے ہاں انتم خبردار تم ہاں اولائے وہ لوگ ہو تو دعونا کہ بلائے جاتے ہو لتنفقوا اس لیے کہ خرچ کرو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اللہ رب العزت فرماتے ہاں انتم ہاں حرف تنبیہ ہے خبردار تم ہاں اولائی یہ لوگ ہو وہ لوگ ہو تو دعونا کہ بلائے جاتے ہو لتنفقوا فی سبیل اللہ اس لیے کہ خرچ کرو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے اللہ رب العزت تمہیں پکارتا ہے بلاتا ہے کہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں ابتداء میں جہاد یہاں پر انفاق جہاد اور انفاق آپس میں لازم الملزوم ہے جس طرح توحید اور رسالت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو جہاد اور انفاق آپس میں لازم الملزوم ہے ایک دوسرے بغیر ناممکن ہے اسی وجہ سے جو ہے جہاد کے ساتھ انفاق مال خرچ کرو گے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ حکم دیتا ہے مال خرچ کرو فی سبیل اللہ, اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے دین کے لیے. فمنکم من یبخل, تو بعض تم میں سے وہ ہے یبخل جو بخل پہ اتراتے ہیں. بعض تم میں سے وہ ہے جو بخل کرتے ہیں, مال خرچ نہیں کرتے, کنجوس مکی چوس ہوتا ہے, مال کو خرچ نہیں کرتا, عیاشیوں پہ ہزاروں صرف کرتا ہے. بیوی اگر ڈیمانڈ کرے 3000 کے سوٹ کی تو وہ 6000 لاتا ہے. پرسوں ہماری دکان میں ایک آدمی آیا تھا نوشہرا میں, اس کا دکان تھا, بڑا کاروباری تھا, تو بات چیت کر رہا تھا, تو وہ کہہ رہا تھا کہ عورتیں ہماری دکان پہ آتی ہے تو 2-3000 کے سوٹ کو جو ہے جب اس کی ادائیگی کرتی ہے تو ہمیں پیسے جو ہے اس سٹائل میں جو ہے وہ عورتیں دیتی ہیں کہ گویا کہ ٹیشو پیپر پہ ہاتھ صاف کر کے ہمیں دے دی. تو کبھی کبھار ہم جو ہے عذر مذاق ان کو, ان عورتوں کو کہتے ہیں کہ تمہیں اپنے خاوندوں پہ جو ہے کوئی ترس نہیں آتا, تو کہتے ہیں ان کا کام کیا ہے, کمائیں گے نا, نوکر کی تے نخرا کی, نوکرے. تو پھر تو وہ حلال و حرام کو نہیں دیکھے گا نا, جس کے ہاتھ میں جو ہے آفس کے اندر فائل کو دیکھے گا تو وہ جو ہے اس کے لیے بشارت کی گھنٹی بج جائے گی کہ چلو آ گیا جی. جس طرح ہم گاہک کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں یار چلو کچھ کما لیں گے اس سے, تو اسی طرح یہ بھی ان کے گاہک ہوتے ہیں, فائل جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ گاہک ہوتا ہے. تو اسی پیسوں کو جو ہے ان کی عورتیں اور بیٹیاں جو ہے وہ عیاشی میں صرف کرتی ہیں. غریب کو 500 نہیں دے سکتے, یہ بڑی رقم ہوتی ہے, مگر عیاشی اور مستی اور خر مستیوں میں, ایک مستی ہے اور ایک خر مستی ہے, خر مستیوں میں ہم جو ہے ہزاروں لٹا دیتے اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے, اپنی بیٹیوں کو خوش کرنے کے لیے, اپنے بیٹوں کو خوش کرنے کے لیے. میکڈونلڈ میں ان کو لے جاؤ, میکڈونلڈ میں ان کو لے جاؤ, ایک میکڈونلڈ میں ان کو لے گئے تو اس کے مقابلے میں کتنے غریب لوگوں کی جو ہے تندور اور ان کا چولہا جو ہے آپ کے ایک میکڈونلڈ کے کھانے سے جو ہے وہ چلتا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب گھر میں تم پھلوں کو لاؤ تو چھلکوں کو ایک طرف ڈالو, چھلکوں کو جو ہے تم اپنے گھر کے سامنے بھی نہ ڈالو. راستے سے گزرتے غریب لوگ وہ کیا کہیں گے کہ ہم روٹی کے طلبگار ہیں, ہمیں روٹی نہیں ملتی اور یہ لوگ فروٹ کھانے والے ہیں. ہمارے گھر کے قریب جو ہے ہمارے درس کے ساتھی تھے, اچھے لوگ ہیں, مگر کبھی کبھار کچھ لوگ غلط کام کرتے ہیں, ان کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی. ایک مرتبہ میں آ رہا تھا تو چھوٹی, ابھی وہ لڑکی جوان ہو چکی ہے, ہمارے درس کی جو ہے وہ چھوٹی تھی اس وقت تقریباً جو ہے, یا اس کی عمر 5 سال ہوگی یا 6 سال ہوگی, تو سیب ان کے ہاتھ میں ہے اور ہمارے علاقے کے جو غریب ہے وہ سارے ان کے ارد گرد جو ہے وہ بیٹھے ہیں, جس طرح وہ پیر ہے یا مرید ہے. میں بڑا خفا ہوا اس بات پر, انتہائی خفا ہوا. گھر کے اندر جب میں آیا تو میں نے ماں کو کہا, اس کی ماں آتی ہے, اس نے کہا آتی ہے. میں نے کہا اس کو میری طرف سے سمجھاؤ کہ خدا را اللہ نے آپ کو دیا ہے تو کم از کم مخلوق خدا پہ رحم کرو, یعنی کہ تم نے جو ہے بیٹی کو جو ہے وہ سیب دے دیا اور باہر بیٹھ کے جو ہے اس پہ جو ہے وہ کھا رہی ہے یا ایکٹنگ کر رہی ہے اور بچے جو ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں, یا کبھی جو ہے بیٹی کے ہاتھ میں سیب دے کر تم نے تصویر جو ہے وہ کھینچوا دی. تو یاد رکھیے یہ چیزیں جو ہے کیا ہے, یہ کبھی کبھار ان چیزوں کو جو ہے میں بیان نہیں کرتا, میں کہتا ہوں یار لوگ کہیں گے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا دور ہے, یہ کیا بات ہے. اس پہ میں بڑا جو ہے وہ خفا ہوتا ہوں کہ جب کھانے کی کسی چیز کا تذکرہ ہوتا ہے اور کوئی میرا ساتھی درس کا ساتھی کہتا ہے مجھے یہ چیز پسند نہیں, اتنے میں انتہائی افسردہ ہوتا ہوں, یار یہ چیز کیا ہے, یہ تو اللہ کی نعمت ہے. نبی علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ جب کوئی چیز ان کے سامنے پیش کی جاتی اگر پسند ہوتا تو کھا لیتے, اگر پسند نہ ہوتا تو نبی علیہ السلام فرماتے میری اشتہا نہیں ہے, میں نہیں کھاتا. میں اپنی ذات میں جو ہے پہلے جب قرآن کے سامنے نہیں بیٹھا تھا, میں نے اپنی طرح کسی کو سینسیٹیو نہیں دیکھا ہے کھانے کے معاملے میں. چیزوں کے اندر, فروٹ کے اندر بھی نخرے تھے اور سبزیوں کے اندر تو نخرے جو ہے لاجواب تھے کہ سبزی بھی کوئی چیز ہوگی. مگر الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن کے سامنے بیٹھنے اور بیان کرنے سے کہ ابھی دنیا روئی زمین پر کوئی چیز اس طرح نہیں ہے کہ جو میرے سامنے آ جائے اور میں کہوں کہ میں اس کو نہیں کھاتا, کیونکہ ہر چیز کو میں خدا کی طرف سے دیکھ رہا ہوں. دینے والا تو خدا ہے, یہ اللہ کی نعمت ہے. اگر نہیں کھا سکتے, پسند نہیں ہے تو چھوڑو, مگر یہ نہ کہو کہ مجھے پسند نہیں. اور کچھ لوگ تو مذاق اڑاتے, یار بینگن یہ کیا بینگن, کوئی کدو کا مذاق اڑائے, کوئی توری کا مذاق اڑائے. شکر کرو توری تو مل رہی ہے. اس لوگوں کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو کبھی کبھار ہمارا یہ گلا اسی وجہ سے بھی خراب ہوتا ہے, جب کچھ کر نہیں سکتے. اور اسی طرح جو ہے وہ سارا وہ نزلہ جو ہے ہماری گلے پہ پڑتا ہے تو اسی طرح خراب ہوتا ہے. کہ خدا نہ ہمارے حکمران وہ ایک ایک جو ہے وہ کیا ہے دیوال میں نیچے لگی تھی تصویر, ایک ایک پوسٹ, ایک ایک بین فینپلیکس. ہمارے سامنے جو ہے ایک دکاندار ہے, انہوں نے اپنے علاقے کے پارٹی کے لیے بنایا تو 22,000 کی 200 جو ہے وہ بینر بنائے. میرے ایک دوست جو ہے آیا تب میں نے جو ہے دکان کے کچھ کیش میمو جو ہے وہ تیار کرنے کے لیے دیے, تو اس نے میں نے ان کا تعارف کر دیا تو اس نے کہا یار ہمارے پارٹی والے کے لیے بناؤ. 22,000 کے 200 بینر بنائے. پیمنٹ میں نے کی تھی, آج مجھے پیمنٹ ملی. فینفلکس 200 جو سنٹر آف روڈ جو ہے لگاتے. تو میں نے کہا یار 22,000 آپ نے جو ہے, اس کو میں نے نہیں کہا, میں نے کہا یہ اپنی ان کی اپنی جو ہے وہ ہے جو ہے کرے, ہمارے کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. مگر دوسری طرف میں نے کہہ دیا کہ ایک آدمی جو ہے وہ آیا تھا تو 10-20 روپے میں جو ہے اس کے ساتھ الجھنا اور دوسری طرف 22,000 کو لوٹانا, کیا ہے اللہ کے بندو. قسم خدا کی کبھی کبھی میں سوچتا ہوں تو مسلمان کا خون سفید ہو چکا ہے, مسلمان کا خون وہ سفید ہو چکا ہے. ایک ایک کمپین پہ جو ہے وہ کتنے لوٹا رہے ہیں لوگ, مگر دوسری طرف لوگ بھوکوں مر رہے ہیں, کوئی اس کا پرسان حال ہی نہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے فمن کو میبخل, بعض تم میں سے وہ ہے جو بخل کرتے ہیں. فمیبخل جس نے بخل کیا, فانما یبخل عن نفسہ, تو بس یقیناً اس نے بخل کیا عن نفسی ہی اپنے نفس کے لیے. مال کو خرچ کرو گے اللہ خوش ہوگا اور مال دے گا, اللہ راضی ہوگا جنت سے نوازے گا. مال خرچ نہیں کرو گے, بخل کرو گے, اللہ ناراض, مزید مال نہیں دے گا, جو ہے اسے برکت اٹھائے گا, نقصان اپنا. واللہ الغنی, اللہ بے پرواہ ہے, مالدار بے پرواہ ہے. وانتم الفقراء, اور تم محتاج ہو. اللہ مالدار ہے اور تم محتاج ہو. اللہ غریب نہیں ہے, تم غریب ہو. اللہ غریب نواز ہے. کون ہے اللہ؟ غریب نواز ہے. اور تم سب کے سب کیا ہو؟ فقراء ہو, فقیر کی جمع ہے. غریبوں کو نوازنے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے. تو واللہ الغنی, اللہ غریب نواز ہے, اللہ بے پرواہ ہے, اللہ مالدار ہے. وانتم الفقراء, تم فقیر ہو. وَإِن تَتَوَلَّوْا, اور اگر پھر گئے تم. کس چیز سے پھر گئے؟ جہاد اور انفاق سے. ابھی دو باتیں آ گئی, ابھی تک ایک تھی جہاد, ابھی دو ہو گئی. وَإِن تَتَوَلَّوْا, اور اگر پھر گئے تم جہاد اور انفاق سے. يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا, بدلے میں لائے گا اللہ ایک ایسی قوم کو. غیرکم, تمہاری جگہ. بدلے میں لائے گا اللہ ایک ایسی قوم غیرکم تمہاری جگہ جو تمہاری طرح نہیں ہوگی. ثم لا یکون امثالکم پھر نہ ہوں گے وہ تمہاری طرح سست پھر نہ ہوں گے وہ تمہاری طرح سست انکار کرنے والے بغیر بخل کرنے والے بزدل جہاد سے جو چرانے والے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا اور اگر پھر گئے تم جہاد اور انفاق سے يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ تو تمہاری جگہ ایک اور قوم کو بدلے میں لے آئے گا. سورہ مائدہ میں آپ نے پڑھا 54 نمبر آیت میں یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ عزلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. ایمان والو جو آپ میں سے پلٹ گئے اپنے دین سے تو ٹینشن نہ لو, ان کی جگہ اللہ ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو اللہ کی محبوب ہوں گی, اللہ ان کا محبوب ہوگا. کافروں پہ سختی کرنے والے ہوں گے, ایمان والوں پہ نرمی کرنے والے ہوں گے, جہاد کرنے والے ہوں گے, اور اللہ کے دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. ایسے لوگوں کو اللہ لائے گا. ثم لا یکون امثالکم پھر نہیں ہوں گے وہ تمہاری طرح بزدل تمہاری طرح سست تمہاری طرح انکار کرنے والے. تو سورت میں ہم نے پڑھا ترغیب الالجہاد والانفاق, سورت دو حصوں پہ مشتمل 19 نمبر آئے, اس میں ترغیب الالجہاد مسئلے کو تفریح کر دیا فعلم انہ لا الہ الا اللہ کہ جہاد کرو گے اس مسئلے کے لیے. اس کے بعد دوسرا حصہ 20 سے شروع ہوا, اس میں حالت منافقین, آخر میں ترغیب الالانفاق, زجر اللہ نے دی بخلاؤ. انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم